W Żywcu stanie przed sądem. Justyna Kowalczyk w ćwierćfinale sprintu techniką klasyczną na igrzyskach w Pjongczangu. Dodatkowe 10 milionów dolarów przekaże Polska na pomoc uchodźcom w Libanie. Szef rządu Mateusz Morawiecki o wspólnych projektach rozmawiał z władzami Libanu. W specjalnym wideo wyemitowanym na Twitterze premier mówił, że wsparcie na miejscu jest najbardziej efektywne. Mateusz Morawiecki w swoim specjalnym wystąpieniu na Twitterze zaznaczał, że po wczorajszych rozmowach z premierem Libanu tamtejszy rząd oczekuje dokładnie takiej pomocy, jaką chce świadczyć Polska. Chcemy tutaj być zaangażowani w budowę domów. Polskie firmy, mam nadzieję, że będą zaangażowane w budowę domów po to, żeby uchodźcy zostali na miejscu. O tym, że Polska przekaże Libanowi dodatkowe 10 milionów dolarów na pomoc uchodźcom, wcześniej na antenie Polskiego Radia zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Syryjscy uchodźcy w Libanie od polskich organizacji humanitarnych mogą liczyć na wsparcie w kwestiach opłat czynszu, edukacji i opieki medycznej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Były nauczyciel z ośrodka szkolno-wychowawczego w Żywcu stanie przed sądem za molestowanie trzech uczennic. Prokurator rejonowa Agnieszka Michulec powiedziała, że śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia. Prokurator dodała, że przed sądem stanie też była dyrektor placówki. Śledczy oskarżyli ją o niedopełnienie obowiązków. Kobieta, już emerytka, miała wiedzieć o jednym ze zdarzeń, ale nie powiadomić organów ścigania. Grozi jej kara do 3 lat więzienia. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żywcu prowadzi powiat żywiecki. Dziś ma się odbyć sekcja zwłok kobiety, która zginęła w sobotę pod gruzami kamienicy przy Tylnej w Sosnowcu. Prokuratura, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, za najbardziej prawdopodobną wersję uznała, że doszło tam do wybuchu butli z gazem. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Eksperci Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej koncentrują się na trzech możliwych przyczynach katastrofy AN-148. Z kolei jeden ze specjalistów, pilot doświadczalny, krytycznie ocenia pracę pilotów i system szkolenia obowiązujący w Rosji. Samolot należący do saratanowskich linii lotniczych rozbił się w niedzielę w rejonie obwodu moskiewskiego. W wypadku zginęło 71 osób. Na miejscu katastrofy dobiegają końca prace poszukiwawcze. Odnalezione fragmenty ciał ofiar przewieziono do Moskwy, gdzie na podstawie testów DNA zostanie przeprowadzona identyfikacja. Natomiast części rozbitej maszyny trafiły na lotnisko Żukowski i tam zostaną poddane szczegółowej analizie. Komitet śledczy w pierwszej kolejności bada, czy przyczyną tragedii nie było oblodzenie samolotu, a w następnej awaria urządzeń i błąd pilotów. W ocenie ekspertów zamach terrorystyczny jest mało prawdopodobny. Tymczasem pilot doświadczalny Magomed Taubojew stwierdził w wywiadzie dla portalu informacyjnego Uraru, że jego zdaniem załoga popełniła wiele błędów wynikających z niedostatecznego przygotowania. Podobnego zdania jest także opozycyjny polityk Gennadij Gudkow, który skrytykował rosyjski system szkolenia i kontroli lotów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Justyna Kowalczyk w ćwierćfinale sprintu techniką klasyczną na igrzyskach w Pjongczangu. Miała 22 czas, 3 minuty i 20 sekund. Najlepsza w eliminacjach była Szwedka Stina Nilsson, 3 minuty 8 sekund. Odpadły dwie polskie biegaczki, Sylwia Jaśkowiec i Ewelina Marcisz. Ćwierćfinały kobiet zaplanowane są na 12 czasu polskiego, a tymczasem na igrzyskach zmiany. Słychać je m.in. z głośników na lodowisku. Łyżwiarze figurowi mogą dowolnie wybierać muzykę przy dźwiękach, której wykonują swoje programy. Na igrzyskach jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorastowski. Teraz zawodnicy mogą już wybierać do programu muzykę, piosenki, w których pojawiają się słowa i wszystko się powoli zmienia. Dobór muzyki też, a to bardzo ważne. Jeżeli muzyka jest źle dobrana do występu, jeżeli nie podoba się publiczności czy sędziom, nawet najlepszy występ nie zrobi dobrego wrażenia. Czegoś będzie brakowało. No i teraz na lodowiskach mogliśmy już usłyszeć Adele, Hometown Glory, Beatlesów, Beyoncé, Presleya, a pierwszego dnia nawet dwa razy ktoś występował do... Koreańczykom i Chińczykom spodobał się Luis Fonsi. Tańczono również do Alleluja w wykonaniu Jeffa Buckley'a. I kto wie, co jeszcze pojawi się na lodowisku, jak pojawią się soliści. Tego pewnie nie zabraknie, choć nawet tu to chyba za oczywiste. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Kończymy serwis Trójki, kolejny w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zmianę chmury i rozpogodzenia na wschodzie i południu i w centrum słabe opady śniegu, od zera na Podlasiu do 2 stopni w centrum i 3-4 na zachodzie, tylko na Podhalu minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć.

się po tobie, trzymam cię ile się da. I znów zacieram każdy ślad i nikt nie wie, że to ja. Nie chcę wiele, tylko ciebie widzieć chcę każdego dnia. Będę chwilą, która trwa, jeśli znajdziesz dla mnie czas. Pochowane mam dla ciebie drogie szminki i ciepły szal. I tak czekają od lat, a może chwilę, już nie wiem sam. Wyjechałem jak najdalej i to chyba jakiś żart. Ciągle ciebie mi brak, proszę zadzwoń, to już jest czas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten notaż i kredyt na milion lat. Nie idź tam, nie idź tam. Nie idź tam, piosenka dnia i Limboski. Zanim poruszymy wątki kulinarne, jeszcze na naszej antenie utwór o niejakim Jerzym Gondolu. Gondole z lampionami śpiewają gondolierzy, szczęśliwie zakochani śpiewają o miłości, w zaułkach echo gra. Gondol Jerzy z Nadwisły i Irena Jarocka. 14 minut, o prawie równo, minęło po godzinie 11. W studiu jest już Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Dziś ostatki i dziś możemy, powinniśmy nawet pojeść jeszcze bez ograniczeń różnego rodzaju karnawałowych smakołyków, do czego Państwa zachęcam, ale od jutra może warto zapomnieć na chwilę o pączkach i faworkach i zwrócić większą uwagę na to, co i kiedy jemy. A do zdrowego jedzenia namawia nie od dziś Daria Ładocha. Od kiedy przestrzegam naprawdę zasady, że nie jem po godzinie 19, to bardzo zmienił się rytm mojego snu. Tutaj zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby może nie do końca po 18, po 19 nie jedz, tylko bardziej spojrzeli na swój organizm, swój relaks i wypoczynek, że jednak te narządy muszą mieć czas i odpoczynek od trawienia. I w momencie, w którym zjemy 19 ostatni posiłek i pokarm ma szansę nam się strawić fajnie, to w nocy rzeczywiście dobrze śpimy. No i dlatego śniadanie jest takim moim ulubionym posiłkiem. Zimą jest to zawsze zupa. Zawsze. I to jest przywiezione z Azji. Pobudzanie metabolizmu, pobudzanie układu trawiennego, więc w zależności od tego, jaką zupę mam, taką jem. Dzisiaj był to krem z dyni z pomarańczą, cynamonem i mlekiem kokosowym. Zazwyczaj jem zupy klarowne. Jest to na przykład bulion, albo jest to krupnik niezabielany na komosie ryżowej, ale takim moim ulubionym śniadaniem to oczywiście są śniadania jajeczne, ponieważ ja nie lubię w ogóle słodkości. Czyli ja nie lubię tych śniadań na słodko, jaglanek, komosy ryżowej, płatków owsianych. To wszystko zostawiam dla dzieci i tu mogę się wyżyć, bo robię im koktajle borówkowe, śliwkowe musy. To wszystko robię dla dzieci, a dla mnie klasyka. Awokado, znaczy może awokado nie jest taką klasyką, ale jajko na miękko, do tego ułożone pomidorki, ogórek, awokado. Wystarczy. A druga rzecz, jeżeli mam ochotę na takie bardziej rozgrzewające szaleństwo, to jest moja oszukana szakszuka. Czyli papryka, pomidory, duża ilość chili, kolendra, do tego szalotka. Na to wszystko rozbite jajka. Przykrywamy. Jajka się robią na sposób sadzony, ale na tych warzywach i to na lekkim, pyrkającym ogniu dochodzi. To jest taka uczta i rarytas dla zuchwałych. Ja jeszcze dodam, że pół roku temu zdiagnozowano u mnie nietolerancję na jajka, a jako, że odstawienie tych jajek, skoro ta informacja się pojawiła, spowodowało poprawienie samopoczucia, to trzeba mi uwierzyć na słowo, że takie jajko na miękko dzisiaj to jest u mnie dobro luksusowe, które pojawia się raz na dwa miesiące. Ja tylko dodam, że poza pomidorowym sezonem, czyli na przykład teraz, do szakszuki należy wykorzystać dobre pomidory z puszki. A co do zdrowego odżywiania, to nie jedzenie po 19 polecam, a zdrowy i dobry sen jest chyba argumentem nie do zbagatelizowania. Poza tym końcówka zimy i przedwiośnie to chyba dobry moment na to, by skupić się na chwilę na sobie i posłuchać własnego organizmu, tego jakie sygnały nam wysyła. No i dać mu po karnawałowych szaleństwach odpocząć. Katarzyna Pruchnicka wróci jutro o tej samej porze, a za dzisiaj dziękujemy i będziemy się stosować. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin. Lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut minęło po godzinie 11. Zanim Jan Niebudek i kolejne wspomnienia związane z rozrywkowym trójkowym archiwum, to teraz piosenkę, której słowa napisał Wojciech Młynarski, zaśpiewa Maciej Maleńczuk. Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór zawarł w

Jane's Addiction, a my kontynuujemy świętowanie. Światowy Dzień Radia. Przy tej okazji przypominaliśmy dzisiaj materiały z naszego rozrywkowego archiwum, bo chętnie do nich wracamy we wtorkowych audycjach do południa, odsłaniające kulisy pracy radiowców. Było o trudach świętowania na antenie, było o tym, kto jest w radiu najważniejszy, a teraz pieśń sprzed 6 lat. Wspomnienie osobiste Trójki, bo związane z jej jubileuszem, powstały wtedy 2 hymny. Michała Rusinka i Artura Andrusa. Utworu tego drugiego autora dzisiaj posłuchamy. Muzyka Filip Jaśler z grupy Mozarta, wykonanie Zbigniew Zamachowski. To był 2012 rok i 50. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Do hymnu. W nocy, w dzień, wieczorem, rano wiecznie słyszę, powiedz Zbyszek, co robić, żeby być kochaną jeszcze wiele lat. Odpowiedź ta twoje wątpliwości przednie, dumnie ją w sercu noś. Ujmując rzecz konkretnie, trzeba mieć to coś, trzeba mieć to coś, trzeba mieć to takie coś. O 50, chociaż niby już się wie, że nie należy szaleć przy pogodzie złej. Po 50 jeszcze bardziej ci się chce, niż na przykład kiedy miałeś 10 mniej. Iść w poranek brzydki, przemoczyć się do nitki, najpierw marsz, potem bieg. Po 50 to tak zwany złoty wiek, z kolei 100 to najskuteczniejszy lek. Po 50 w oku się zakręcił zar, że nie powrócisz do tych lat i tamtych zim. Po 50 człowiek tę świadomość ma, że nie warto byle jak i z byle kim. Lecz nie mija zapał i gdy cię wnuk przyłapał, podnieś wzrok, skacz przez próg. Po 50 wnuk niewiele będzie mógł, a już po 100 to go całkiem spali z nóg. Po 50 jeszcze ładniej pachną bzy i jeszcze bardziej chce się zimną wodę pić. Po 50 kto ma wiedzieć jak nie ty, że dopiero teraz się zaczyna żyć. Ktoś ci czule powie, kochanie, dbaj o zdrowie, bądź jak tur albo łoś. Po 50 ty się Trójko dobrze noś i przez kolejnych lat 50 miej to coś. Czyli konkretnie miej to coś. No i to była bardzo konkretna informacja, na czym magia radia polegać powinna. Hymn Trójki napisany z okazji jej 50. urodzin, aż łza się wokół zakręciła. W studiu jest już Jan Niebudek. A ty bardziej po 50 czy po 100? Bardziej przed jeszcze, przed którąś z tych. Co proszę? A ja dziś mocno rozemocjonowany przewracam ciężkie kartki magazynu, który okaże się już jutro. Proszę Państwa, bywa nazywany Biblią Mody, do tej pory dostępny w 22 krajach, teraz od jutra już w 23. Właściwie od jutra, tak powiedziałem to, jestem trochę... Tak, to są te emocje. Może Natalia, ty przejrzysz? Ty się skup na tym, co mówisz, a ja sobie tutaj poprzeglądam te karty. Dobrze, już Państwo wiedzą, o co chodzi. Naszym gościem jest Filip Niedental, redaktor naczelny polskiej edycji Woga. Każda edycja jest dosyć różna, tutaj nie ma jednego klucza. Oczywiście to, co łączy wszystkie edycje, to jest specyficzne podejście do mody, generalnie do świata, ale te pisma nie wszystkie wyglądają tak samo i nie we wszystkich jest nacisk na to samo. Nasza czytelniczka znajdzie, ująłbym to, światowe spojrzenie na sprawy polskie, ale też oczywiście naszą perspektywę na to, co się dzieje poza Polską. No dobrze, a jakie jest spojrzenie na modę w takim razie Woga? No, moda jest jakby racją bytu tego tytułu. Od mody się, chciałem powiedzieć, że od mody się zaczęło. Tak naprawdę Vogue był pismem towarzyskim pod koniec XIX wieku w Nowym Jorku. Dokumentował wszystkie bale i wydarzenia śmietanki towarzyskiej nowojorskiej. dopiero w momencie, kiedy Condé Nast, bo był to człowiek, przejął ten tytuł, uznał, że to będzie dobrym posunięciem, gdyby skupić się tylko na modzie, na tym, co się nosi w Nowym Jorku, ale też i paryskich mód, które docierały do Stanów z lekkim opóźnieniem. I to właśnie dokumentował, więc moda zawsze, prawie zawsze jest jakby głównym tematem Voga i jest to coś, czego Vog się nie wstydzi. Mam wrażenie, że czasem moda jest traktowana przez pisma kobiece jako coś dosyć frywolnego. Oczywiście nie jest to... No myślę, że coraz bardziej jednak uznawana jest za część kultury, wręcz pełnoprawną część kultury. No więc to właśnie. Tak patrzycie na modę też? Dokładnie tak patrzymy i my, tak patrzy po prostu Vog. A na okładkach tego pisma bywały gwiazdy i gwiazdy. Od Sophie Loren aż po Kim Kardashian. Znaleźli się na nich też mężczyźni kilka razy, ale zawsze w towarzystwie kobiet. Na przykład Kanye West ze wspomnianą małżonką, nie mówię o Sophie Loren, co zresztą pojawienie się tej małżonki na okładce uznano za upadek pisma. Najcięższe numery potrafią ważyć kilka kilogramów, zwłaszcza te wrześniowe, bo pełne pokazów, zdjęć z pokazów mody. Natalia, możemy jakoś tak rękami zważyć i określić, ile mniej więcej waży? Ważyć mogę, ale określać nie potrafię. Ciężka jest. Półtora, dwa kilogramy może. U nas na razie numer marcowy od jutra. W tej chwili już zamykamy powoli drugi numer, czyli kwietniowy, który się ukaże w połowie marca. Mamy to szczęście, że do naszego zespołu dołączyła Anda Rottenberg, która jest odpowiedzialna za kulturę i też konsultujemy z panią Andą wszystkie tematy w numerze. To nie jest tak, że ogranicza się tylko do działu kultury. Też jest oczywiście z nami, co już ogłosiliśmy dawno temu, Małgosia Bela, która tutaj występuje w roli takiego specjalnego redaktora. Katarzyna Straszewicz zajmuje się urodą. Mamy świetnego dyrektora artystycznego w postaci Łukasza Aksamita. Karolina Gruszecka jest odpowiedzialna za stylizację. Dyrektorem mody jest włoska stylistka Daniela Anieli, która dołączyła do naszego zespołu. Mieszka w Londynie, ale odwiedza nas raz w tygodniu. Razem jeździmy na pokazy i razem wymyślamy tematy sesji. Chciałem jeszcze zadać takie pytanie. Właściwie czym jest dla Voga luksus? Dlatego, że na luksus patrzymy, wydaje mi się, na bardzo różne sposoby dzisiaj. Pewnie inaczej patrzyliśmy na niego w latach 90., także w Polsce inaczej patrzono. Dzisiaj to pewnie coś innego oznacza, bo z jednej strony pojawiają się naprawdę luksusowe sklepy, ale z drugiej zaczynamy też krytycznie patrzeć na konsumpcjonizm, albo patrzymy. Vogue zawsze idzie z duchem czasu, a często nawet trochę wyprzedza. Luksus to nie są na pewno to już złote buty ani futra. To jest sposób myślenia i postrzegania świata i luksusem jest... Świadomość tego, co się dzieje na świecie, świadomość też tego, co się nosi, skąd to pochodzi, oczywiście czas, którego mamy wszyscy coraz mniej. To jeszcze mam takie pytanie, czy Vogue nie będzie trochę tak jak luksusowy dom handlowy, który gdzieś jest schowany za grubymi ścianami i trochę część nawet potencjalnych klientów boi się do niego wejść. Czy Vogue będzie odstraszał, czy będzie zapraszał? Nawet tych, którzy nie zarabiają, nie wiem, 30 tysięcy złotych miesięcznie. Vogue będzie zawsze zapraszał. W każdym numerze znajdzie się coś, nawet dla tych, którzy się modą nie interesuje. Dzięki pani Andzie Rottenberg mamy naprawdę bardzo ciekawy dział kultury. Mamy wybitnych bohaterów, a do tego też wybitnych współpracowników, więc zawsze... Nawet jeśli ktoś się nie interesuje kolekcjami na wiosnę czy na jesień, to znajdzie coś do przeczytania, coś z jakieś nowe postaci, o których mógł nie wiedzieć, dowie się o nowych wydarzeniach, o nowych zjawiskach. A zarobki bez znaczenia? Tak, nie tym się kierujemy, adresując to pismo do naszej czytelniczki. Czyli spokojnie możemy zajrzeć do środka, bo już wiemy, że zarobki nie mają aż takiego znaczenia. To, czy musisz zabierać ze sobą ten periodyk wychodząc, czy możesz zostawić w studiu? Mogę zostawić na chwilę, ale mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Mówi się, że książki nie określamy na podstawie, nie oceniamy na podstawie okładki, a z magazynami to ta reguła właśnie ma zastosowanie, że ocenia jak najbardziej po okładce. To jak oceniasz okładkę Voga? Na okładce jest Pałac Kultury. Pałac Kultury i Nauki. Dwie dziewczyny, bardzo znane. Bardzo wysokie. Stwierdzam, że to czasopismo wysoko mierzy. Ania Rubik i Małgosia Bela są na okładce tego numeru Voga. Cała sesja zdjęciowa autorstwa Jurgena Tellera to jest taka podróż przez różne skojarzenia związane z Polską. Czego my tu nie znajdziemy? od Pierogów przez Lecha Wałęsę, aż po Krystynę Jandę, no i Anię Rubik w bardzo nieoczywistych sytuacjach, jak na przykład kiedy pod koniec listopada pod Pałacem Kultury na Placu Defilad wcieliła się w rolę operatorki maszyny do ubijania kostki brukowej. W środku dnia, w deszczu, widzimy w tle przechodniów i nikt nie zwraca na nią uwagi. Ania Rubik oczywiście na szpilkach. Przecież to jest normalne. Przecież ubijacze kostki brukowej dokładnie tak wyglądają. Tam się wtedy w szpilkę najlepiej wbija. No i właśnie taką normalną sytuację z życia można znaleźć w tym piśmie. Jan Niebudek wróci za tydzień ze swoimi opowieściami, a za dzisiaj dziękujemy. Dziękuję bardzo.

Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. Muzyka Michał Zygmunt. Charlie pochylił się w moją stronę i powiedział nieco ciszej. Słuchaj, musimy porozmawiać. Chcę, żebyś wyświadczył mi przysługę. Come rain or come shine. Fragment drugi. Nie przypominałem sobie, żeby Charlie kiedykolwiek mnie o coś prosił, ale jak gdyby nigdy nic skinąłem głową i czekałem. Przez chwilę bawił się swoim menu, po czym je odłożył. Prawda jest taka, że Emil i ja przechodzimy trudny okres. Dlatego nie pojawiła się, żeby cię przywitać. Obawiam się, że teraz musisz wybrać jedno z nas. Nie możesz mieć mnie i Emily jednocześnie w tym samym pokoju. To trochę dziecinne, prawda? Najwyraźniej to nie jest odpowiedni czas na moją wizytę. Wyniosę się zaraz po lunchu. Zatrzymam się u ciotki Kate Finchley. O czym ty mówisz? Nie słuchasz mnie. Przecież ci powiedziałem, że chcę, żebyś wyświadczył mi przysługę. Myślałem, że chcesz dać mi do zrozumienia. Ależ nie! Ty idioto! To ja się muszę wynieść. Muszę jechać na spotkanie do Frankfurtu. Wylatuję dziś po południu. Wracam za dwa dni. A ty tu zostajesz. Naprawisz wszystko. Zrobisz tak, żeby sprawy ułożyły się jak dawniej. Potem ja wrócę, powiem radośnie cześć, pocałuję moją ukochaną żonę, jak to się nie zdarzało przez ostatnie dwa miesiące. I znów będzie jak przedtem. W tym momencie przyszła kelnerka, żeby przyjąć od nas zamówienie i po jej odejściu Charlie nie zdradzał chęci powrotu do tematu. Zamiast tego zasypał mnie pytaniami na temat mojego życia w Hiszpanii i za każdym razem, gdy odpowiadałem, uśmiechał się kwaśno i kręcił głową, jakbym potwierdzał jego najgorsze obawy. W pewnym momencie chciałem się pochwalić, jak bardzo poprawiłem swoje umiejętności kucharskie. Jak przygotowałem na Boże Narodzenie prawie samodzielnie przyjęcie dla 40 osób, studentów i nauczycieli, ale on przerwał mi w pół zdania. Posłuchaj, twoja sytuacja jest beznadziejna. Musisz złożyć wymówienie, ale najpierw musisz sobie znaleźć nową pracę. W porządku, powinieneś zrobić tak. Po pierwsze, zaczął odliczać na palcach kolejne punkty instrukcji. Zostało mu jeszcze dwa palce, gdy przywieziono nam jedzenie, ale on nie zwrócił na to uwagi, póki nie skończył. Domyślam się, że żadnej z tych rzeczy nie zrobisz, powiedział, kiedy już zaczęliśmy jeść. Nie, wszystko, co mówisz, jest bardzo rozsądne, ale i tak wrócisz i nadal będziesz robił to samo, a za rok znajdziemy się w tym samym miejscu i będziesz narzekał na te same rzeczy. A ja nie narzekałem. Wiesz, hej, inni mogą ci tylko radzić. Od pewnego momentu musisz sam wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Dobrze, ale wcześniej mówiłeś o jakiejś przysłudze. A tak, przez chwilę przeżuwał w zamyśleniu. Szczerze mówiąc, to jest prawdziwy powód, dla którego cię zaprosiłem. Oczywiście fajnie jest cię widzieć i tak dalej, ale najważniejsze jest dla mnie to, że chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Jesteś przecież moim najlepszym przyjacielem, przyjacielem na całe życie. Nagle Charlie znów zajął się jedzeniem i ze zdumieniem stwierdziłem, że cicho łka. Wyciągnąłem rękę przez stół i poklepałem go po ramieniu, ale on tylko pakował do ust makaron, nie podnosząc wzroku. Kiedy trwało to przez jakąś minutę, trąciłem go ponownie, również bez skutku. Wtedy pojawiła się kelnerka z radosnym uśmiechem, żeby sprawdzić, czy jesteśmy zadowoleni. Obaj odpowiedzieliśmy, że wszystko jest doskonałe i kelnerka odeszła, a Charlie wydawał się dochodzić do siebie. W porządku, Ray, posłuchaj, to o co cię proszę jest dziecinnie proste. Chcę tylko, żebyś został z Emily przez kilka najbliższych dni i był miłym gościem. To wszystko. Do mojego powrotu. Prosisz mnie, żebym się nią zaopiekował pod twoją nieobecność. Tak jest. Albo raczej, żeby to ona opiekowała się tobą. Ty jesteś gościem. Przygotowałem dla was różne zajęcia, bilety do teatru i takie tam. Twoje zadanie polega na tym, żeby wprawić ją w dobry nastrój. Chętnie zrobię wszystko, co będę mógł, zapewniłem. Ale posłuchaj, Charlie, prawdę mówiąc, dziwię się, że zaprosiłeś mnie właśnie teraz. Jak to nie rozumiesz? Zaprosiłem cię, bo jesteś moim najlepszym przyjacielem. Doszedłem do wniosku, że tylko ty możesz mi pomóc. Muszę przyznać, że byłem wzruszony, ale jednocześnie czułem, że coś jest nie tak, że Charlie nie jest ze mną do końca szczery. Kiedy wróciliśmy, Emily była w domu. Wstrząsnęło mną to, jak bardzo się postarzała. Chodziło nie tylko o to, że od mojej ostatniej wizyty sporo przytyła. Jej twarz kiedyś była tak pełna naturalnego wdzięku. Siedziała na kanapie w salonie, czytając Financial Times i kiedy wszedłem, stała z dość ponurą miną. Miło cię widzieć, Rajmundzie, powiedziała, całując mnie bez przekonania w policzek. Usiadłem, a ona zaczęła mnie przepytywać, podobnie jak to robił Charlie w restauracji. On tymczasem pakował się przed podróżą, wychodząc i wracając do pokoju w poszukiwaniu różnych rzeczy. Zauważyłem, że nie patrzą na siebie, ale też przebywanie w tym samym pomieszczeniu nie jest dla nich tak kłopotliwe, jak to wynikało ze słów Charlie'ego. I chociaż nigdy nie zwracali się bezpośrednio do siebie, Charlie włączał się do naszej rozmowy w jakiś dziwny, pośredni sposób. Rozmowa ciągnęła się co najmniej przez następne 20 minut. W drzwiach pojawił się Charlie w płaszczu przeciwdeszczowym i przez chwilę wykrzykiwali do mnie różne rzeczy. Potem skończył, oświadczył, że wychodzi i znikł, jakby nie mógł dłużej znieść mojego widoku. Jego wyjście przerwało potok słów Emily i skorzystałem z okazji, żeby wstać. Przepraszam, powiedziałem. Pójdę pomóc Charlie'emu z bagażem. A po co mi pomagać? Odezwał się Charlie z holu. Mam tylko jedną walizkę. Pozwolił mi jednak wyjść ze sobą na ulicę i zostawił mnie z walizką, a sam stanął na skraju chodnika, żeby złapać taksówkę. Jakoś żadna nie jechała i Charlie, zaniepokojony, z uniesioną ręką, wychylał się na jezdnię. Podszedłem do niego. Charlie, myślę, że to się nie uda. No co ma się nie udać? Myślę, powiedziałem w końcu, że już wiem, dlaczego to muszę być ja, a nie ktoś inny. Aha, czyżby nagłe olśnienie? Tak, chyba tak. Ale jakie to ma znaczenie? To, o co cię proszę, nie ulega zmianie. Teraz znów miał łzy w oczach. Pamiętasz, że jak Emily zawsze mówiła, że we mnie wierzy? Powtarzała to od lat. Wierzę w ciebie, Charlie. Możesz dojść na szczyt. Jesteś naprawdę utalentowany. Mówiła tak jeszcze 3-4 lata temu. Czy wiesz, jaka to odpowiedzialność? Zawsze miałem dobre wyniki. Nadal świetnie mi idzie. Absolutnie w porządku. Ale ona myślała, że zostanę Bóg wie kim. Prezydentem pieprzonego świata. Bóg jeden wie. Jestem zwykłym facetem, który dobrze sobie radzi. Ale ona tego nie widzi. To jest sedno sprawy. Przyczyna tego, że wszystko się rozsypało. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca.